مدینہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہے, تو رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. رمضان المبارک کی ہر گھڑی کی اپنی بہار ہے, ہر لمحہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چماچم بارشیں ہوتی ہیں, اور ایک ایک گھڑی میں نہ جانے کتنوں کی مغفرتیں کی جاتی ہیں. تو بس اب تو رات شب برات اور دن عید ان مانوں کر کہ ہمارے لیے مطلب یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور دنوں میں جو نفل ادا کیے جاتے تھے اگر رمضان میں نفل ادا کیے جائیں تو ان کا ثواب فرض کے برابر, اور فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگرچہ نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ گناہ کا عذاب یعنی گناہ کی ہلاکت بھی اس میں بڑھ جاتی ہے. عام دنوں کے مقابلے میں رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو اس لیے نیکیوں کی طرف رغبت رہے اور ہمیں گناہوں کی طرف سے بچ کر رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظما کی قدر کرنی چاہیے, اور حتی الامکان اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے. اس کی تفصیلی معلومات کے لیے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان رمضان کا مطالعہ فرمائیے. فیضان سنت جلد اول میں بھی فیضان رمضان شامل ہے, تو اس کا مطالعہ کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوں گی. پہلے مطالعہ کر لیا ہے, دوبارہ مطالعہ کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ یاد دہانی ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا مرتبہ ہے واس ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے واس ہے بالا تیرا, اونچے اونچو کے سروں سے قدم مالا تیرا, اونچے اونچو کے سروں سے قدم مالا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بھلا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے چھڑکتا رہے خاما تیرا ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خاما تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے وہاں